بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء صدق الله العظيم أعوذ بالله من فناه نعتم الله من الشيطان الرجيم نهاية مردود شيطان سن بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی خصوصیات کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی خصوصیات میں ایک خصوصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. اس بارے میں جو مختلف باتیں گزارش کی گئیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا نبوت کے سبب کے لحاظ سے بھی بات واضح ہے کہ السلام آخری نبی ہیں, کہ نبی کو جس مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو چکا, جب مقصد پورا ہو گیا تو ضرورت باقی نہ رہی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لحاظ سے بھی آخری نبی فرمایا گیا اور آپ کے بعد کسی نبی کے بحث نبی کے آنے کی ضرورت. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کی خبر موجود ہے. تیسری بات یہ کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات عالیہ میں یہ بات موجود ہے کہ 210 احادیث کا شمار کیا ہے حضرات علماء نے, کہ جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے. پھر یہ کہ اس پہ اجماع امت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے, اور یہ اشکال بیان کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو آخری نبی تو عیسیٰ علیہ السلام ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی کے تشریف نہیں لائیں گے, نبی علیہ السلام کی امتی کے حیثیت سے تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام نبوت اور رسالت سے معذور نہیں ہوں گے, لیکن نبی علیہ السلام کے دور نبوت میں تشریف لائیں گے, اس لیے نبی علیہ السلام کی نبوت کے تابع ہوں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ہی کی دعوت دیں گے لوگوں کو, اپنے ماننے والے ماننے والوں کو تو اس کی دعوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دعوت دیں گے. ابھی سلسلے میں ایک بات اور جو قابل توجہ ہے کہ دعویٰ یہ ہے کہ قادیانیت کا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ مستقل نبی نہیں, یہ مستقل نبی نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذل اور بروز ہے. ذلی نبی ہے, بروزی نبی ہے. ذلی نبی اور بروزی نبی کیا ہے تو اس اصطلاح کو سمجھنا, کہ ذلی نبی ہے کہ ذلی نبی ہے کہ ذل کہتے ہیں سائے کو, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے, اور بروزی نبی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے روپ میں تشریف لائیں, یہ نئے نبی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کے غلام قادیانی کے روپ میں تشریف لائے. اب اس کو بنیادی طور پہ ذہن نشین فرمانا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ذل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. ذل جو ہے یہ سائے کو کہتے ہیں, تو سایہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ اصل ہو, کہ آپ آئینے کے اندر اپنی شکل دیکھتے ہیں تو وہی شکل نظر آتی ہے جو آپ کی ہوتی ہے, تو لہذا یہاں وہ چیز موجود نہیں. جب وہ چیز موجود نہیں تو اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذل سایہ کیسے کہا جا سکتا ہے. پھر اس پہ ایک دلیل یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو امیر المومنین ہو, جو حکمران ہو, عادل حکمران ہو, اس کو ذل اللہ کہتے ہیں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سایہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب اس کو سایہ کہا جاتا ہے تو یہ مجازی استعمال ہے, حقیقی استعمال نہیں. لیکن یہاں میں ایک سوال عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کیا حاکم کو جس کو اللہ کا سایہ ذل اللہ کہا جاتا ہے کیا اس کو اللہ مانا جاتا ہے؟ کیا اس کو معبود مانا جاتا ہے؟ کیا اس کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو جس وقت ذل اللہ اس کو کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ آگے احکامات پہنچانے والا، اللہ کے نظام کو قائم کرنے والا ہے، یہ اللہ نہیں۔ تو لہذا اگر یہ بات ہو کہ مرزا غلام قادیانی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذل ہے اس معنی کے اندر، تو اس کو چاہیے تھا کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی دعوت دیتا، نہ کہ اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا۔ تو نبی علیہ السلام کی نبوت کی دعوت کی بجائے اپنا دعویٰ، تو یہ ذل اللہ کی مثال اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب رہی یہ بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بروزی نبی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے روپ میں اس کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں، تو اصل نبی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اس کے روپ میں ظاہر ہوئے ہیں، تو جن نظریہ کہ دوسرے کے روپ میں آنا یا دوسرے روپ میں آنا، یہ تو ہندوؤں کا نظریہ ہے جس کو نظریہ تناسخ کہتے ہیں۔ ہندوؤں کی اصطلاح میں اس کو آواگمن کہتے ہیں، اور اس کو ہمارے یہاں ترجمے میں تناسخ کہتے ہیں، کہ ایک شخص جو ہے وہ دوسری شکل میں ظاہر ہوا۔ ان کا نظریہ، آواگمن کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کو ذہن میں رکھیں گے بات واضح ہوگی، کہ ایک جنم ہے، ایک آدمی پیدا ہوا، اس کا جنم جب وہ پیدا ہوا تو اس جنم کے اندر اس نے اگر اچھے کام کیے ہیں تو مرنے کے بعد وہ دوسرے جنم میں آئے گا، دوسری چیز کی شکل میں آئے گا، اور اچھی چیز کی شکل میں آئے گا، اس کی روح اچھی چیز کی شکل میں منتقل ہوگی۔ اور اگر اس نے یہاں برے کام کیے ہیں تو اس کے دوسرے جنم کے اندر اس کی روح کسی ایسی چیز میں آئے گی جو کم درجے کی چیز ہے یا بری چیز ہے، اس کے اندر وہ آئے گی۔ اگر اس کو ذہن میں رکھا جائے تو اب سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسرے روپ میں دکھایا گیا، تو غلام احمد قادیانی کا یہ جسم جو ہے نبی علیہ السلام کے جسم اطہر سے افضل ہے یا اس سے کم درجے کا ہے؟ اور اس میں بھی اگر آپ ان سے پوچھیں وہ یہی کہیں گے کہ یہ کم درجے کا ہے۔ جب کم درجے کا ہے تو نبی علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک دوسرے جنم میں جو کم درجے میں آئے، تو نبی علیہ السلام سے ایسے کون سی خطا ہوئی جس کی وجہ سے ان کو غیر افضل روپ میں بھیجا گیا؟ تو لہذا عقلی لحاظ سے بھی اور آواگن کے نظریے کے لحاظ سے بھی کہ اس کو بروزی نبی کہنا مناسب نہیں، اور ویسے تو ہمارے نزدیک آواگن کا نظریہ جو ہے یہ غلط نظریہ ہے کہ جو آدمی یہاں سے جاتا ہے مرنے کے بعد اس کی برزخی حیات کا سلسلہ ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت پہ اس نے کھڑا ہوا، تو واپس جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ لیکن جن لوگوں نے آواگمن کے نظریے کی وجہ سے یہ بات کہی کہ غلام احمد قادیانی کا جو ہے وہ بروزی نبی ہے، تو نبی علیہ السلام اس کے روپ میں آئے ہیں، تو انہوں نے آواگمن کا نظریہ اختیار کیا، تو اس نظریے کے لحاظ سے بھی یہ بات مناسب نہیں بنتی۔ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے تو غیر مناسب ہے ہی ہے، ان کے عقیدے کے لحاظ سے بھی مناسب نہیں بنتی۔ دیکھیے پھر ایک بات یہ قابل غور ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر یہ نظریہ بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شکل میں زمین پہ آیا۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ ایک عیسائیوں کا ایک گروہ ہے کہ جس کا نظریہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہی ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی جسمانی روپ میں آیا ہے زمین پر۔ اب اللہ تبارک و تعالی زمین پر آنا چاہتا تھا، جب اللہ زمین پہ آنا چاہتا تھا تو زمین پہ آنے کے لیے زمینی جسم کا ہونا ضروری تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو استعمال کیا اور اللہ نیچے آئے۔ یہ نظریہ یہودیوں نے گھڑا سب سے پہلے، کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کو بچھڑے میں ثابت کیا، کہ انہوں نے عقیدہ پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالی آنا چاہتا تھا تو اللہ اس بچھڑے میں آیا۔ اب اسی سے عیسائیوں نے نتیجہ نکالا کہ اللہ تبارک و تعالی زمین پر آنا چاہتا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمینی جسم کو اس نے استعمال کیا، اس میں آیا۔ اسی میں اہل تشیع کا ایک گروہ جس کو نصیری کہتے ہیں، یہ ملک شام کے اندر ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی زمین پہ آنا چاہتا تھا تو علی رضی اللہ عنہ کے روپ میں آیا۔ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ حدیثیں گھڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے انویسا تشریف لے گئے. ویسا واپس تشریف لیا تو پوچھا گیا, حضرت آپ نے دیدار کیا؟ فرمایا جی ہاں. آپ نے کس شکل میں اللہ کو دیکھا؟ کہا کہ میں نے علی کی شکل میں دیکھا. اب اس قسم کی کہانیاں جو ہیں وہ تراشی گئیں. تو یہاں ایک بات پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نظریہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس شکل میں آیا, تو اللہ اس شکل میں جو آیا تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمینی جسم نہیں رکھتا تھا. جب اللہ زمینی جسم نہیں رکھتا تھا تو اللہ نے زمینی جسم اختیار کیا عیسیٰ علیہ السلام کا, علی رضی اللہ عنہ کا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو زمینی جسم رکھتے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اظہار کے لیے کسی دوسرے زمینی جسم کی کیا ضرورت تھی؟ میں جواب کے طور پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں, عقیدے کے لحاظ سے نہیں, عقیدے کے لحاظ سے یہ بات واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہر لحاظ سے کامل ہے, کسی لحاظ سے بھی شک و شبہ کی گنجائش اس کے اندر نہیں, اور جو شک و شبہ کی صورت ہوگی یہ کفر ہے. لیکن میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ آواگمن کا نظریہ ہے, اس لحاظ سے بھی ثابت نہیں ہوتی بات. اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانی روپ میں آیا تو جسمانی روپ میں آنے والی بات بھی مناسب یہاں نہیں معلوم ہوتی, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اثر تو موجود ہے. جب جسم اثر موجود ہے تو حضرت دوسرے روپ میں تشریف کیوں لائے؟ جب دوسرے روپ میں تشریف لائے تو یہ دوسرا روپ جو ہے یہ تمہارے نزدیک افضل ہے یا نبی علیہ السلام کا جسم اثر افضل ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ وہ افضل ہے. جب وہ افضل ہے تو غیر افضل میں تشریف کیوں لائے؟ تو لہٰذا اس لحاظ سے بھی تمہاری بات جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہی ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ کا تو جسم زمینی جسم نہیں تھا, تو اس لیے اللہ تو زمین پر آیا ہے بقول ان کے عقیدے کے. عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا, اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا. تو یہاں تو نبی علیہ السلام کا زمینی جسم موجود تھا, پھر حضرت کو دوسرا زمینی جسم اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لہٰذا جن باطل نظریات کی بنیاد پر وہ دعویٰ کر رہے ہیں, اس باطل نظریات کے لحاظ سے بھی ان کا دعویٰ درست ثابت نہیں ہوتا. میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو باطل نظریہ ہونے کے اندر شک و شبہ نہیں, تو کفر کے میں شک و شبہ نہیں. لیکن میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو نظریات پیش کر رہے ہیں, جس بنیاد پہ پیش کر رہے ہیں, اس بنیاد کے لحاظ سے بھی ان کا دعویٰ جو ہے وہ درست نہیں بنتا. اب اس کے بعد یہ دعویٰ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے جو دعویٰ کیا ہے وہ نبی علیہ السلام کے فرمانے پر کیا. نبی علیہ السلام نے خبر دی کہ نبی علیہ السلام نے خبر دی کہ میرے بعد امام مہدی تشریف لائیں گے, میرے بعد حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے. تو نبی علیہ السلام نے جس مہدی اور مسیح کی خبر دی ہے تو وہ مہدی اور مسیح جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی ہے. ہم اس کو مہدی اور مسیح مانتے ہیں کہ وہ مہدی اور مسیح ہے جس کی خبر نبی علیہ السلام نے دی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی تو یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر یہ ہے کہ مہدی اور مسیح دو آدمی ہوں گے یا ایک آدمی ہوگا جس کے لقب دو ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہدی علیحدہ بتایا, مسیح علیحدہ بتایا. جب علیحدہ بتایا تو ایک آدمی نے جب دو دعوے کیے ہیں کہ میں ہی مہدی اور میں ہی مسیح ہوں, تو اس کا جھوٹا ہونا واضح ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر کی وجہ سے اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو نبی علیہ السلام نے تو دو کو علیحدہ علیحدہ بتایا کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ امامت کے مسلح پہ کھڑے ہوں گے تو حضرت مسیح کا نزول ہوگا. جب حضرت مسیح کا نزول ہوگا, اب یہاں تعویلیں جو کی گئیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان سے تشریف لائیں گے تو حضرت نے دو چادریں لی ہوئی ہوں گی, ایک چادر نیچے باندھی ہوگی, ایک چادر اوپر اوڑھی ہوگی, اور اس کا رنگ جو ہوگا, ان چادروں کا رنگ جو ہوگا وہ زرد ہوگا. اب اس کی تعبیر نکالی. غلام قادیانی نے کہا کہ وہ مسیح میں ہوں. آسمان سے اترنے کے معنی یہ ہیں کہ عجیب و غریب انداز سے اس کا اظہار ہوگا, تو اس لحاظ سے میرا عجیب و غریب انداز سے اظہار ہوا ہے یہ بات. اب جو دو چادریں ہیں تو دو چادریں کیا ہیں؟ دو چادریں یہ ہیں کہ زرد رنگ جو ہے یہ بیماری کی علامت ہے. جب یہ زرد رنگ بیماری کی علامت ہے تو ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے, تو میرے اندر بھی دو بیماریاں ہیں. تو ایک بیماری اوپر کی ہے, ایک بیماری نیچے کی ہے. تو اوپر کی بیماری مجھے مالیا خوریا کا مرض ہے, اور دوسری بیماری یہ ہے کہ مجھے سلسل بول کا مرض ہے کہ پیشاب میرا رکتا نہیں, قطرات آتے ہیں. تو یہ نیچے کی بیماری ہے, اور یہ مالیا خوریا جو ہے یہ اوپر کی بیماری. جب دماغ تمہارا خراب ہے, مال خولیا ہے, تو پھر نبی کس بنیاد پر تم ہو گئے؟ تو لہذا خود اپنے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت, خود ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں دعوے میں کہ نظرین کا جھوٹا ہونا مسلسل واضح سے واضح ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ پھر اور بات ہے کہ انسان دل کا اندھا ہو جائے اور ان باتوں پہ غور نہ کرے, یہ علیحدہ بات ہے, بگڑنا بات پوری طرح سے حقیقت جو ہے وہ واضح ہے. تو لہذا مہدی اور مسیح ہونا, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو خبر دی ہے مہدی علیحدہ اور مسیح علیحدہ, کہ نماز فجر کا وقت ہے, امام مہدی رضی اللہ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, بلکہ علیحدہ علیحدہ. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام السلام امیر ہوں گے, امام مہدی ان کے معاون ہوں گے, دونوں علیحدہ علیحدہ. پھر حضرت امام مہدی کا انتقال ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے, دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں. تو لہٰذا دو علیحدہ وجود ہیں, اور ایک شخص نے دونوں کے بارے میں دعویٰ کیا ہے تو اس کا جھوٹ ہونا واضح ہو گیا. پھر نبی علیہ السلام السلام نے علامات بیان فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام السلام کے بارے میں تو فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کا نام لیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, تاکہ اشتباع باقی نہ رہے. تو یہ مریم رضی اللہ عنہا کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام السلام ہیں, جن کے بارے میں خود خدا نے خبر دی کہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا, اور نبی علیہ السلام السلام نے اس کی وضاحت بھی فرما دی. اب مہدی جو ہیں ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے جو علامتیں بیان فرمائیں, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مہدی ہوں گے, اور حضرت کے اشادات یا علیہ سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ جو مہدی آئے گا اس کا ددھیال حسنی ہوگا, اور اس کا ننیال حسین, ان کا ننیال حسینی ہوگا. اب یہاں دیکھیں کہ دو دعوے ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک دعویٰ غلام القادیانی کے بارے میں ہے کہ وہ مہدی ہے, ایک دعویٰ اہل تشیع کا ہے کہ ہمارا 12واں امام جو غار کے اندر شبہ ہوا ہے وہ مہدی ہے. اب ان دونوں کی علامتیں جو ہیں وہ دیکھ لیجیے. نبی علیہ السلام جو علامتیں بیان فرمائیں, قربان نبی علیہ السلام پر علامتیں بیان فرما دیں جس سے حقیقت پوری طرح سے واضح ہوتی چلی جا رہی. فرمایا کہ ددیال حسنی ہوگا. اب جو غلام قادیانی ہے اس کا ددیال مغل بڑلاس ہے, تو حسنی نہیں. اور جو امام مہدی ان کا ہے اہل تشیع کا, اس کا ددیال حسینی ہے, حسنی نہیں. تو لہذا پہلا فرق واضح ہو گیا. دوسری بات کہ اس کا ننیال حسینی ہوگا, ان کا ننیال حسینی ہوگا. جو ان کا 12واں امام ہے امام مہدی, اس کا ننیال حسینی نہیں, اس کا ننیال رومی ہے. اور یہ جو غلام قادیانی ہے اس کا ننیال بھی مغل بڑلاس ہے, تو اس کا ننیال بھی حسینی نہیں. تیسری بات جو بیان فرمائی وہ یہ کہ اس کے والدین کا نام میرے والدین کے نام پر ہوگا. تو نبی علیہ السلام کے والد ماجد کا نام عبداللہ, اور جو ان کا امام مہدی ہے اس کے والد کا نام حسن عسکری, اور غلام القادیانی کے والد کا نام غلام مرتضیٰ. اب یہ بھی مطابق کرتے ہیں. والدہ کا نام آمینہ ہوگا. اس کی والدہ کا نام, جو امام مہدی چھپا ہوا ہے, اس کی والدہ کا نام نرگس, اور اس کی والدہ کا نام مختلف انداز سے بیان کیا جاتا ہے, تو وہ بھی آمینہ نہیں. پھر یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوگی. جو اہل تشیع کا مہدی ہے اس کی ولادت عراق میں ہوئی ان کے نظریے کے مطابق, اور غلام قادیانی کی ولادت قادیان میں ہوئی, لہذا وہ بات بھی پوری نہ ہوئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علامتیں بیان فرمائیں, تو حضرت نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو تشریف لائیں گے امام مہدی وہ عیسائیوں کے خلاف جہاد کریں گے. اب یہاں جو ہے, جو اہل تشیع کا جو امام مہدی ہے, ان کا نظریہ ہے کہ وہ سنیوں کے خلاف جہاد کرے گا, سنیوں کی مسجدوں کو مٹائے گا, یہاں تک حرمین شریفین تک جا پہنچے گا. اور جو غلام قادیانی ہے اس نے تنسیخ جہاد کا فتویٰ جاری کیا کہ عیسائیوں کے خلاف جہاد کرنا جائز نہیں. تو لہٰذا یہ علامت بھی پوری طرح سے واضح ہو رہی ہے. تو اسی طریقے سے اس کا ظہور ہوگا مسجد حرام میں, مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان, اور غلام قادیانی کو کبھی وہاں جانا نصیب نہیں ہوا اور موت تک وہاں نہیں جا سکا, اللہ کا نظام ہے. اور جو ان کا امام مہدی ہے اس کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ اس کا ظہور غار سے ہوگا، عراق کے اندر سے. لہذا یہ نشانی مجھے ہے، یہ بھی پوری یہ نشانی جو ہے یہ بھی پوری نہیں ہو رہی. تو اس طرح سے کوئی علامت نہیں کہ جو پوری ہو رہی ہو، جو علامتیں حضرت نے بیان فرمائی، اس لحاظ سے بھی یہ دعویٰ جو ہے یہ جھوٹا دعویٰ ہے، اس لحاظ سے بھی بات نہیں بنتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات میں ختم نبوت کے ساتھ جو ایک امتیازی خصوصیت ہے وہ ہے اکمال دین، دین کا مکمل ہونا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی. اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان فرمائی، اکمال اور اتمام، اور اس کے بعد آگے تیسری بات بیان فرمائی، ورغیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا. اب یہاں اس سے پہلے اللہ نے دو باتیں بیان فرمائی، ایک ہے اکمال دین، کہ دین کو مکمل کرنا، ایک ہے اتمام، پورا کرنا. اکمال اور اتمام میں کیا کا مفہوم کیا ہے، اس کا فرق کیا ہے؟ اکمال کہتے ہیں کہ غرض اور مقصود کے لحاظ سے پورا ہو جانا، یہ ہے اکمال. تو اکمال دین کہ دین کا جو مقصود ہے، دین کا جو غرض ہے وہ پوری ہو گئی. جب پوری ہو گئی تو اب کسی ذریعے کی ضرورت نہ رہی، کہ دین کا جو مقصود تھا وہ پورا ہو گیا. جب دین کا مقصود پورا ہو گیا، انبیاء علیہ السلام کیوں تشریف لائے؟ دین کی دعوت کے لیے تشریف لائے. جب دین کا مقصود پورا ہو گیا، اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہ رہی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ حضرت پر دین مکمل ہوا ہے. تو اکمال جو ہے وہ کہتے ہیں غرض اور مقصود کے لحاظ سے پورا ہونا، کہ جس کے اوصاف، جس کی صفتیں پوری ہو جائیں تو وہاں اکمال کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اتمام کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب دوسری چیز کی ضرورت نہ رہے، وہاں اتمام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں اللہ نے اکمال بھی فرمایا، اتمام بھی فرمایا، کہ لہٰذا دین اجزاء کے لحاظ سے بھی پورا ہے، ذریعے کے لحاظ سے بھی پورا ہے. اب کسی ذریعے کی ضرورت بھی نہیں، اب کسی جز کی ضرورت بھی نہیں. اب یہاں پھر ایک اشکال جو ہے وہ پیدا ہوگا. اشکال پیدا ہوگا کہ اللہ نے جو پہلے انبیاء علیہ السلام کو دین دیا تھا وہ مکمل نہیں تھا، کہ یہاں کہتے ہیں کہ اللہ نے آج دین کو مکمل کیا. تو اس میں بنیادی بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ دین اپنے زمانے کے لحاظ سے مکمل تھا، لیکن آگے کے لحاظ سے اس میں تبدیلی ہونا تھی، حالات کے لحاظ سے اس میں تبدیلی ہونا تھی. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ آج کے بعد اس دین کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا، یہ منسوخ نہیں ہوگا. پہلے جو دین تھے، پہلے احکام منسوخ ہوتے رہے، کہ ضرورت کے تحت ایک رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو احکامات دیے گئے، حالات کی تبدیلی کے لحاظ سے وہ احکام تبدیل ہو گئے. لیکن یہاں جو اللہ فرما رہا ہے کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا، تو اس میں اس بات کا اعلان ہے کہ آئندہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو تبدیلی نہ ہونے کے لحاظ سے دین کامل ہے، مگر نہ دین کامل ہونے کے لحاظ سے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو دینی احکام دیے گئے، اپنے دور اور اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ کامل تھے. یہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا یوم اکملت لکم دینی، کہ میں نے آج تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا. دین کس کا ہے؟ دین تو اللہ کا ہے. اور کس کے ذریعے سے آیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے آیا ہے. تو اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا تھا یوم اکملت لکم دین محمد، کہ میں نے آج تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل کیا. یہ بھی نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ یہاں اللہ نے کم کی ضمیر استعمال فرمائی. کم جمع کی ضمیر ہے. کون ہے مخاطب؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس پر موجود تھے، ان وہ مخاطب ہیں. جب وہ مخاطب ہیں تو اللہ نے دین کی نسبت کس سے کی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کی. جب صحابہ کرام دین کی نسبت کی، تو ایک اصول واضح ہو گیا کہ دین وہی ہے کہ جس پہ عمل ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا. اگر میں اور آپ دین اسلام سے وابستہ ہیں، تو اسی طریقے سے ہمارے لیے وابستہ بھی ضروری ہے جس طریقے سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وابستہ تھے. تو اللہ نے دین کی نسبت جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ فرمائی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام امام الانبیاء ہیں. کہ نبی علیہ السلام جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے میں جاتے ہوئے نہیں، ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جاتے ہوئے امامت فرمائی، نہیں، حضرت جب واپس تشریف لے اس وقت حضرت امامت فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں مسجد اقصی میں آیا تو میں نے دیکھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صفیں بنی ہوئی ہیں۔ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہوئی ہیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ صفیں تو بنی ہیں تو نماز کون پڑھائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے امامت کے مقام پہ کھڑا کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام والسلام نے یہاں امامت فرمائی، نماز پڑھائی، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے حضرت کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہاں جو باتیں قابل غور ہیں، ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ نبی علیہ السلام والسلام تشریف لائے تو حضرت سے پہلے صفیں بنی ہوئی تھیں۔ کیا نبی علیہ السلام والسلام کی امامت کے بعد بھی کوئی آ کے پیچھے سے شامل ہوا ہے؟ نہیں، پہلے ہی موجود تھے۔ اس سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت سب سے آخر میں تشریف لائے اور جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں وہ پہلے اس کے اندر موجود تھے۔ اسے ایک اشارہ یہ مل رہا ہے۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نبی علیہ السلام نے تو قرات فرمائی، تو نبی علیہ السلام کے پیچھے جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے انہوں نے قرات پیچھے نہیں کی، انہوں نے پیچھے قرات نہیں کی، صفاتیہ نہیں پڑھی۔ اب ایک سوال پیدا ہوگا، جناب آپ یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہیں کہ انہوں نے صفاتیہ پیچھے نہیں پڑھی؟ یہ دعویٰ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورۃ فاتحہ وہ سورت ہے کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ جب کسی نبی کو نہیں دی گئی، یہ ان صورتوں میں ہے جو صورتیں پہلے انبیاء کو نہیں دی گئیں، جب کسی نبی کو نہیں دی گئی تو انہوں نے پڑھی کیسے؟ اب یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ ان کو تو دی نہیں گئی اس لیے انہوں نے نہیں پڑھی، ہمیں تو دی گئی ہے تو ہمیں تو امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے۔ تو یہاں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کے بغیر نماز نہ ہوتی تو اللہ اپنے انبیاء کے علیہ السلام کی نعمت سے محروم کرتے؟ محروم نہ کرتے، کیونکہ مقتدیوں کے لیے پڑھنا سورۃ فاتحہ اگر نہیں ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے ان کو نہیں دی۔ اگر مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہوتا تو اللہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی نعمت سے محروم نہ کرتے، اللہ ان کو یہ نعمت ضرور دیتے۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ امام قرات کرے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا، مقتدی جو ہیں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی۔ باقی امتیازی خصوصیات مزید جو ہیں ان شاء اللہ ان پہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ کما تحب وترضی عدد لما تحب وترضی۔ اللہم انا نسألک خیر الدنیا وخیر الآخرہ ونسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، فثبت أقدامهم، إنك أنت على كل شيء قدير۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات، إنك أنت العفو الكريم، إنك أنت الغفور الرحيم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا اتباعهم بإحسان وادخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔